दुश्मनों से दुश्मनी ये दुनिया की रीत है यही हमारा गीत है तुम भी गाओ बेटे ऊंचा और हिमालय और तुम भी अपने देश हाँ करो ऊंचा और हिमालय से अपने देश का नाम करो दिल पर लिख लो ये बात सभी दोस्तों से दोस्ती दुश्मनों से दुश्मनी ये दुनिया की